اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات عالیہ کا بہت ہی پیارا کلام مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری کی مناسبت سے کلام ہے۔ شعبان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، میرے آقا کا مہینہ ہے، کاش کرم ہو جائے اس ماہ مبارک کے صدقے جلد با ادب مقبول مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب پھرو جی پنگے ہمارا نصیب ہو، یا رب پھرو جی پنگے ہمارا نصیب ہو، یا رب پھرو جی پنگے ہمارا نصیب ہو، یا رب فیروج پہ یہ ہمارا ہو، یا رب فیروج پہ یہ ہمارا نصیب ہو، نصیب ہو۔ سوئے مدینہ پھر ہمیں، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، میرے مولا جانا، ہاں میرے مولا جانا نصیب ہو۔ مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، میرے مولا نصیب ہو۔ دشت عرب نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، میرے مولا جانا نصیب ہو، میرے مولا جانا نصیب ہو۔ اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، اللہ دید گنبد خضرا نصیب ہو، میرے مولا نصیب ہو۔ یا رب رسول پاک کا، یا رب رسول پاک کا، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، یا رب رسول پاک کا جلوہ نصیب ہو، ہم سب کو جلوہ نصیب ہو، چومو عرب کی وادیاں کاش جا کے پھر پھرنا نصیب ہو، صحرا میں اڑ کے گھومنا پھرنا نصیب ہو، میرے مولا جانا نصیب ہو، یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، میرے مولا جانا نصیب ہو، یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، میرے مولا جانا نصیب ہو، جا کر کے خوب لوٹے مدینے کی خاک پر، لگانا نصیب ہو، آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو، میرے آقا جانا نصیب ہو، اے میرے مولا جانا نصیب ہو، کر دوں میں کاش اپنی جافدا، روزے کا اڑ کے جس گھڑی، روزے کا اڑ کے جس گھڑی جلوہ نصیب ہو، روزے کا اڑ کے جس گھڑی جلوہ نصیب ہو، میرے مولا جلوہ نصیب ہو، یا رب فیروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، میرے مولا جانا نصیب ہو، جنت کی پیاری خدایا نصیب ہو، پھر بیٹھنا نصیب ہو ہم سب کو جانا نصیب ہو میرے مولا جانا نصیب ہو دیتے تھے جس جگہ پہ ادا حضرت بلال دیتے تھے جس جگہ حضرت بلال اس جا کو دور دور سے اس جا کو دور دور سے تکنا نصیب ہو اس جا کو دور دور سے تکنا نصیب ہو ہم دین جانا نصیب ہو ہم کے جانا نصیب ہو ہم دین جانا نصیب ہو ہاں جانا نصیب ہو عطار کی وہ حاضری ہر یا خدا میرے عطار کی گہاں ہر سال ہر سال یا خدا سگے عطار کی گہاں ہر سال یا خدا اسے آخر کو طیبہ میں ہمیں مرنا نصیب ہو آخر کو طیبہ میں ہمیں مرنا نصیب ہو میرے مولا مرنا نصیب ہو یا رب پھرو جی پر یہ ہمارا نصیب ہو یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں مولا سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شورِ مائنو سن کر تجھ تک میں دوا آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ الیاس اطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام. رمضان شریف کا مہینہ نزدیک ہے اور ہر عاشق مدینہ کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ رمضان مدینے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بسر ہو. ایک کاش یہ استغاثہ ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ, ساحل سے حاجیوں کا پھر آگ لگا سبینا, ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سبینا. آقا نہ ٹوٹ جا برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ بلا لو شہ مدینہ, ہجر کا غم ستا رہا ہے مدر پیام, یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے. کاش اس شان سے حاضری ہو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, بس نظر میں ہو شاہ مدینہ ایک بار پھر دکھا دو, ایک بار دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، آقا نہ ٹوٹ جائے کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہنا، اب کی برس بھی مولا رہی ہے، اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا، اے عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ، اور بس آرزو یہی ہے جان نکلے پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر جب گنبدِ آنکھ جب گنبدِ خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش درِ یار کے پاس استقامت ہمیں ایمان پہ عطا کر دیجئے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس نجم کی یا خدا آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے بس آرزو یہی ہے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ پیارے نبی ہمارا مدفن بنے کے ہم دم دنیا کے دور ہو غم سو کے ہم دم بس جائے دل میں کعبہ سینہ بنے مدینہ قلت حیلتی انتا سیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہلنا اشقالنا بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ کرم کر دو اٹھے دل کی کلی کھلیا رسول اللہ سفینے کے پرکچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ بے قصوں کے ہم دم بس جائے دل میں کعبہ سینہ بنے مدینہ آقا میرے حضور سنتوں میں جینا

نور ہو گلزار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے بار نبی سے شامل ہو جائیے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے افسوس بہت بڑی غریبی ہے آقا مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے آقا بہت دور ہو گئے ہیں حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے حضور حضور بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی پھر دو کرم پھر یا نبی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں Oh.

سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجئے غلام آیا اور یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے شام آیا ایزا طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلا ملے دربار نبی سے مسافر تو مجھے بھول نہ جانا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے عطار ہے ایمان کی حفاظت کے سوالی ہم سا دربار نبی سے خالی نہیں جائیں گے ہم دربار نبی سے قبر منور کی شفاعت ہو آپ کا فرمان مدینے والے میں بھی تو سائرے روزا ہوں رسول عربی میں بھی تو سائرے میں بھی تو سائرے روزا ہوں رسول عربی مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے بس خالی نہیں جائیں گے ہم دربار نبی سے دربار نبی

جانا ہم کو کیا ہے خود رابطہ کیا جلوائے جانا ہم کو پھر دیکھا دے سو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے منقبت شریف کے چند اشعار مل کر جھوم جھوم کر پڑھ کر اللہ والوں کے ذکر کرنے میں شامل ہو جائیے. امداد گن امداد گن ازرن جو غم آزاد گن امداد گن امداد گن ازرن جو غم آزاد گن در دینو دنیا شاد گن در دینو دنیا شاد گن یا امداد کل حضرت جو غم آزاد کل در دینو دنیا شاد کل در دینو دنیا شاد کل یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کل امداد کل حضرت اسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوثِ اعظم فقیروں کے حاجت روا غوثِ امداد کل امداد کل حضرت جو غم آزاد کل در دینو دنیا شاد کل در دینو دنیا شاد کل یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل حضرت جو غم آزاد کل در دینو دنیا شاد کل در دینو دنیا شاد کل یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کل امداد کل یا غوثِ اعظم امداد کل نظر جو غم آزاد گل دردیرو دنیا شاد گل دردیرو دنیا شاد گل یا غوثِ اعظم دستگیر امداد گل امداد گل امداد کل امداد کل عذرن جو آزاد کل دردیرو دنیا شاد کل دردیرو دنیا شاد کل یا سے اعظم دستگیر امداد کل امداد کل عذرن جو آزاد کل کہے اس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے اس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون دے سوا امداد کل امداد کل عذرن جو غم آزاد کل دردیرو دنیا شاد کل دردیرو دنیا شاد کل یا سے اعظم دستگیر امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل امداد کل صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے، ان قریب ہم شب برات پائیں گے. اسی مہینے کی مناسبت سے امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک انتہائی پرمغز شعبان المعظم کے فضائل پر رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس کا نام ہے آقا کا مہینہ. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس رسالے کو ضرور حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو خود بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کو تقسیم بھی کریں گے. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس میں جو بھی فضائل ہیں انشاءاللہ اس کو خود بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے شعبان المعظم کے فضائل اور ماں قبرستان کے 11 مدنی پھول. بارہا ہمیں قبرستان جانے کا موقع ملتا ہے اپنے والدین کی قبروں پر، یا بعض اوقات جنازوں کے ساتھ، یا جب بھی ہمیں قبرستان جانا کی ضرورت پڑے، اگر ہمیں یہ قبرستان کے 11 مدنی پھول یاد ہوں گے انشاءاللہ عزوجل ہمارا قبرستان جانا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل. آپ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بادشاہ، حق نے فرمایا کہ بادشاہ، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، پڑھیے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام خوف عالم امام تو کعبوں کا، خوف عالم امام تو کعبوں کا، جلوہ شان قدرت پیلا سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پھیلا کو سلا، تو مجھ سے خدمت کے خود سی جسے خدمت کے خود سے